Розділ 4. Ніч королів. Тим часом Карл IX ішов з Генріхом, спираючись на його руку, в супроводі 4 своїх дворян і 2 слуг, які несли перед ними факели. «Коли я виходжу з Лувра, – сказав бідолашний король, – я відчуваю втіху, подібну до тієї, яка сповнює мене, коли я входжу в прекрасний ліс. Я дихаю, бачу, почуваю себе вільним». Генріх усміхнувся. «То ваша величність почувала б себе добре в Бернських горах, – сказав він. – Так, і я розумію, чому ти так хочеш повернутися туди. Але якщо бажання твоє буде занадто сильне, Анріо, – додав Карл, сміючись, – вживи запобіжних заходів. Це тобі порада від мене, бо мати моя Катерина так любить тебе, що ні за що не захоче залишитись без тебе». «Що ви робитимете, ваша величність, сьогодні ввечері?» – спитав Генріх, щоб ухилитися від цієї небезпечної розмови. «Я хочу познайомити тебе з кимось, Анріо. Ти скажеш мені свою думку?» «Я в розпорядженні вашої величності». «Вправо, вправо! Ми йдемо на вулицю Дебар!» Королі з своїм ескортом пройшли вже вулицю Саванрі, як раптом побачили коло готелю «Де Конде» якихось 2 чоловіків, закутаних у широкі плащі. Вони вийшли через потайні двері, і один з них тихо замкнув їх. «Ого!» – сказав король Генріху, який за своїм звичаєм дивився, але мовчав. «Це варто уваги!» «Чому ви так говорите, сір?» – спитав король Наварський. «Це не про тебе, Анріо. Ти певен щодо своєї дружини?» – додав Карл з усмішкою. «Але твій кузен де Конде не певен щодо своєї. Або якщо й певен, то помиляється. Чорт забирай!» «Але хто вам сказав, сір, що ці панове були у пані де Конде?» «Перечуття. Нерухомість цих людей, що стали в дверях, як тільки побачили нас. Потім особливий крій плаща на тому, що нижчий. Чорт забирай, це було б дивно». «Що?» «Та нічого. Мені прийшла одна думка. Підійдімо». І він підійшов просто до 2 невідомих. А вони, бачачи, що справа торкається їх, зробили кілька кроків, щоб відійти геть. «Гей, панове! – сказав король. – Почекайте!» «Це ви нам говорите? – спитав голос, від якого Карл і його супутник здригнулись. «Ну, Анріо, – сказав Карл, – ти пізнав голос?» «Сір, – сказав Генріх, – коли б ваш брат герцог Данжу не був би тепер при Ларошелі, я заприсягнувся б, що це він говорив». «Ну, – сказав Карл, – значить, він не при Ларошелі». «Але хто ж з ним? Ти не впізнав супутника?» «Ні, сір». «А зріст у нього такий, що, здається, не можна не вгадати. Чекайте, зараз пізнаєш». «Ей, вам кажу!» – гукнув знову король. «Що ви, не чули, чи що? Чорт забирай!» «Ви що, нічна сторожа, що зупиняєте нас?» — сказав вищий, виставляючи руку з-під плаща. «Вважайте нас за сторожу, — сказав король. — І зупиніться, коли вам велять». Потім, нахилившись Генріху до вуха, сказав: «Зараз побачиш, як вулкан вибухне полум'ям». «Вас 8, — сказав вищий, виставляючи вже з-під плаща не тільки руку, але й обличчя. — Але хоч би вас була й сотня. Підходьте». «А, герцог де Гіз, — сказав Генріх. — А, наш лотеринський кузен, — сказав король. — Нарешті ви відкрились. Яка щаслива нагода!» «Король? — скрикнув герцог. Другий невідомий при цих словах закутався в плащ і лишився нерухомий, знявши тільки капелюх з голови на знак пошани. «Сір, — сказав герцог де Гіз, — я ходив відвідати мою невістку, пані де Конде». «Так, і водили когось із наших дворян. А кого саме?» «Сір, — відповів герцог, — ваша величність не знаєте його». «Ну, то ми познайомимось», – сказав король. І, підійшовши просто до другого невідомого, подав знак одному з лакеїв наблизитися з факелом. «Вибачте, брате», – сказав герцог Данжу, розгортаючи плащ і вклоняючись погано прихованою досадою. «А, то це ви, Генріх?» «Але ні, цього не може бути, я помиляюсь. Мій брат Данжу не пішов би ні до кого на побачення, не побачившись попереду зі мною. Він не забуває, що для принців крові, коли вони приїздять до столиці, є тільки один вхід до Парижу – Луврські ворота». «Пробачте, сір», – сказав герцог Данжу. «Прошу вашу величність вибачте мені мій легковажний вчинок». «Ну так», – відповів король насмішкуватим тоном. «А що робили ви, брате, в готелі де Конде?» «Та от те», – сказав король Наварський із своїм лукавим виглядом, «про що ваша величність щойно казали?» І, нахилившись королю до вуха, закінчив свою фразу вибухом реготу. «Що таке?» – спитав герцог де Гіз з горда, бо, як і всі при дворі, звик поводитися доволі грубо з королем Наварським. «Чому б не піти мені побачитися з моєю невісткою? Хіба пан герцог Д'Алансон не ходить до своєї?» Генріх злегка почервонів. «Якої?» – спитав Карл. «Я не знаю в нього іншої невістки, окрім королеви Єлизавети». «Пробачте, сір, я хотів сказати до своєї сестри, пані Маргарити, яку ми, проходячи сюди з півгодини тому, бачили в ношах, в супроводі двох франтів, що бігли по боках». «Справді», – сказав Карл. «Що скажете ви на це, Генріхе?» «Що королева Наварська вільна ходити куди хоче, але я сумніваюся, щоб вона вийшла з Лувру». «А я того певен», – сказав герцог де Гіз. «І я теж», – сказав герцог Данжу. «І доказ те, що ноші зупинилися на вулиці Клош-Персе». «То, певне, ваша невістка не ця», – сказав Генріх, показуючи на готель де Конде, «а ота». І він показав пальцем в напрямку готелю де Гіза. «Теж бере участь у прогулянці, бо ми залишили їх вкупі, а вони нерозлучні, як ви самі знаєте». «Я не розумію, що ви хочете сказати, ваша величність», – відповів герцог де Гіз. «Навпаки», – сказав король, – «справа цілком ясна, і от чому з кожного боку ношів бігло по франту». «Ну що ж», – сказав герцог, – «коли скандалять королева і мої невістки, звернімося до правосуддя короля». «Що там?» – сказав Генріх. «Облишмо краще пані де Конде і пані де Невер. Король не турбується за свою сестру, а я маю довіру до моєї дружини». «Ні-ні», – сказав Карл, – «я хочу впевнитись. Тільки давайте розслідуємо наші справи самі. Ви кажете, кузен, ноші зупинилися на вулиці Клош-Персе?» «Так, сір». «Ви впізнаєте місце?» «Так, сір». «Ну, то ходімо. І коли б довелося підпалити дім, щоб довідатися, хто в ньому, його підпалять». З такими намірами, не дуже втішними для спокою тих, про кого йшла мова, четверо найвизначніших сеньорів християнського світу пішли вулицею Сент-Антуан. Принци прибули на вулицю Клош-Персе. Карл, бажаючи розслідувати справу по-сімейному, відіслав дворян, що супроводили його, дозволивши їм провести решту ночі по своїй вподобі, але наказавши бути о 6-й ранку коло Бастилії з двома кіньми. На вулиці Клош-Персе було лише 3 будинки. Розшук був тим легший, що вдвох їм відчинили відразу. Це були будинки, що виходили один на ріг вулиці Сент-Антуан, а другий – на ріг вулиці Руа-де-Сісіль. З третім – інша річ. Його сторожем був той німець, і німець був дуже непривітний. Парижеві ніби судилося проявити цієї ночі найвизначніші приклади вірності домашніх слуг. Скільки не погрожував йому пан де Гіз найчистішою саксонською говіркою, скільки не пропонував Генріх Данжу золота йому, скільки не запевняв Карл, що він лейтенант нічного дозору, бравий німець не звертав уваги ні на вмовляння, ні на обіцянки, ні на погрози. Бачачи, що на нього напосілися, і дуже настирливо, він просунув крізь залізну огорожу дуло своєї аркебузи, хоч, правда, демонстрація ця викликала тільки сміх у трьох відвідувачів. Генріх Наварський тримався осторонь, ніби справа не мала для нього ніякого інтересу. Бо зброя не могла повертатися між штабами в боки. Отже, небезпечною могла бути хіба що для сліпого, що став би проти неї. Бачачи, що сторожа не можна ні залякати, ні підкупити, ані вмовити, герцог Дегіз вдав, ніби пішов геть із своїм товариством. Але відступ тривав недовго. На розі вулиці Сент-Антуан герцог знайшов, що шукав. Одну з тих каменюк, що їх зрушували 3000 років тому Аякс Телемак та Діомед. Він навалив її собі на плече і пішов назад, зробивши товаришам знак іти за ним. Саме в цю хвилину сторож, бачачи, що ті, кого він вважав за розбишак, пішли, замкнув ворота, але не встиг ще засунути засуви. Герцог Дегіз скористався з моменту. Як справжня жива катапульта, він метнув камінь у ворота. Замок вилетів, обваливши частину муру, в якому він був закріплений. Ворота відчинилися, перекинувши німця, і той, падаючи, страшенно крикнув, чим попередив гарнізон, який без того ризикував бути захопленим зненацька. Справді, саме в ту хвилину Ламоль з Маргаритою перекладали ідилію Теокріта, а Кокона, під приводом, що він теж грек, попивав з Генрієтою добре сіракузьке вино. І наукова розмова, і розмова вакхічна були враз перервані. Ламолі Кокона зараз же почали бойові операції. Погасивши свічки і повідчинивши вікна, вискочили на балкон і, розглядівши в темряві чотирьох невідомих людей, почали кидати їм на голови все, що підверталося під руки, здіймаючи при цьому страшенний гамір і стукаючи шпагами об стіни. Найзавзятіший із обложників, Карл, дістав удар срібним кухлем у плече. На герцога Данжу звалилася миска з компотом з апельсин та лимонів, а на герцога Дегіза – шматок печеної дичини. Генріхові нічого не дісталось. Він потихеньку допитував сторожа, прив'язаного паном Дегізом до воріт, але той відповідав своїм незмінним «Іх верстеге ніхт». Жінки підбадьорували обложених і подавали їм різні речі, що градом сипалися на облогу. «Чортова погибель!» – крикнув Карл, якому на голову впав табурет і насунув капелюх на самий ніс. «Зараз мені відчиніть, або всіх вас там звелю повішати!» «Брат!» – сказала тихенько Маргарита Ламолю. «Король!» – сказав той тихенько Генрієті. «Король! Король!» сказала Генрієта Кокона, який тягнув до вікна скриню, щоб особливо почастувати герцога Дегіза, до якого, не знаючи навіть його, почував особливу неприязнь. «Король, кажу вам!» Кокона лишив скриню і здивовано подивився на неї. «Король?» – сказав він. «Так, король!» «Значить, відступати?» «Але Моль з Маргаритою, мабуть, уже подалися. Ходімо!» «Куди?» «Ходімо, кажу вам!» Взявши Кокона за руку, Генрієта потягла його до потайних дверей, що виходили в сусідній дім. І всі четверо, позамикавши за собою двері, втекли ходом, що виводив на вулицю Тізон. «О!» – сказав Карл. «Гарнізон ніби здається!» Хвилин кілька почекали, але жодного звуку не почули. «Готують якийсь підступ», сказав герцог Дегіз. «Або певніше впізнали голос брата і втекли», сказав герцог Данжу. «У кожному разі їм доведеться пройти тут», сказав Карл. «Так», відповів герцог Данжу, «якщо дім не має двох виходів». «Кузен», сказав король, «візьміть ваш камінь і зробіть з другими дверима те, що зробили з першими». Герцог зміркував, що не варто вдаватися до таких засобів, і, помітивши, що другі двері не такі міцні, як перші, вибив їх просто ударом ноги. «Факелів, факелів!» – сказав король. Підійшли слуги. Факели були погашені, але слуги мали при собі все потрібне, щоб запалити їх. З'явився вогонь. Карл IX взяв один факел, а другий дав герцогові Данжу. Герцог де Гіз пішов попереду з шпагою в руці. Генріх ішов позаду всіх. Увійшли в перший поверх. В їдальні була накрита, або, певніше, прибрана, вечеря. Бо те, що стояло на столі, послужило обложеним за знаряддя оборони. Канделябри були поперекидані, меблі лежали догори ногами. Увесь посуд, крім срібного, був побитий на дріб'язок. Пройшли до салону. Там, як і в першій кімнаті, не знайшли нічого, що могло б допомогти їм розгадати, хто тут був. Грецькі та латинські книжки, кілька музичних інструментів – оце і все, що там знайшлося. Спальня була ще німіша. В алебастровій кулі, що зависала із стелі, огрів нічник. Але в кімнату, здавалося, ніхто не входив. «Є другий вихід», – сказав король. «Мабуть», – сказав герцог Данжу. «Але де?» – спитав герцог де Гіз. Оглянули всі кутки і не знайшли. «Де сторож?» – спитав король. «Я прив'язав його до штахетів», – сказав герцог де Гіз. «Допитайте його, кузене». «Він не схоче відповідати». «Ну, то припекти йому трохи ноги», – сказав король, сміючись. «То заговорить». Генріх визирнув у вікно. «Його вже нема», – сказав він. «А хто його відв'язав?» – швидко спитав герцог де Гіз. «Чортова погибель!» – скрикнув король. «Ми не довідаємось нічого!» «Отже», – сказав Генріх, – «ви самі бачите, сір, ніщо не доводить, щоб моя жінка і невістка пана де Гіза були в цьому домі». «Правда», – сказав Карл, – «і святе письмо навчає, що три речі не залишають сліду – птиця в повітрі, риба в воді і жінка». «Ні, помиляюся, чоловік». «Отже, – перебив Генріх, – найкраще, що ми можемо зробити?» «Так, – сказав Карл, – подбати мені про мою контузію, вам, Данжу, про те, щоб змити апельсиновий сироп, а вам, Гіз, вивезти з одежі сало від дичини». І вони вийшли, не подумавши зачинити за собою двері. Дійшовши до вулиці Сент-Антуан, король сказав герцогові Данжу і де Гізу: «А куди ви підете, панове?» «Підемо, сір, до Нантульє. Він чекає мене з моїм лотаринським кузеном на вечерю. Ваша величність, бажаєте піти з нами?» «Ні, дякую. Ми підемо в протилежний бік». «Дати вам одного факельника?» «Ні, дуже вам вдячний, сір», – живо сказав герцог Данжу. «Добре. Він боїться, щоб я не прослідкував за ним», – шепнув Карл на вухо королю Наварському. Потім, взявши його під руку, сказав: «Ходімо, Анріо, я частую тебе сьогодні вечерію». «То ми не повертаємося до Лувру?» – спитав Генріх. «Ні, кажу тобі, впертий, іди за мною. Коли я кажу, то йди». І повіз Генріха вулицею Жофруа-Ланьє. Розділ 5. Анаграма. У вулицю Жофруа-Ланьє, посередині її, входила вулиця Гарньє-Сюр-Льо, яку на другому кінці перетинала вулиця Дебар. Тут за кілька кроків до вулиці Деля-Мартельї, з правого боку, серед обнесеного високим муром саду, куди вів один тільки хід, стояв невеликий будиночок. Карл вийняв з кишені ключ, одімкнув двері, які зразу ж відчинилися, бо були замкнуті тільки на замок. Потім, пропустивши Генріха та слугу з факелом, знову замкнув їх за собою. У маленькому віконці світилось. Карл, посміхаючись, показав на нього Генріху. «Не розумію, сір», – сказав той. «Зараз зрозумієш, Анріо». Король Наварський здивовано подивився на короля. Його голос і обличчя набрали виразу ніжності, яка так не відповідала звичайному характерові його фізіономії, що Генріх не впізнав його. «Анріо», – сказав король, – «я казав тобі, що коли виходжу з Лувра, я виходжу з пекла, а коли я входжу сюди, я входжу в рай». «Сір», – сказав Генріх, – «я щасливий, що ваша величність визнали мене гідним супроводити вас на небо». «Дорога туди вузька», – сказав король, затримуючись на невеличких сходах, але від цього порівняння повніше. «І який же ангел стереже вхід до вашого Едему, сір?» «Зараз побачиш», – сказав Карл IX. І, зробивши Генріху знак іти за ним без шуму, відчинив одні двері, потім другі, і зупинився на порозі. «Дивись», – сказав він. Генріх наблизився і завмер, задивившись на одну з найкращих картин, які будь-коли бачив. Молода жінка, років 18-19, спала, поклавши голову на постельку сплячої дитини. Вона держала в руках її маленькі ніжки, притулившись до них вустами, а довге її волосся золотою хвилею розсипалося навкруги. «О, сір!» – сказав король Наварський. «Хто це чарівне створіння?» «Ангел мого раю, Анріо. Єдина істота, що любить мене заради мене самого». Генріх посміхнувся. «Так, заради мене», – сказав Карл, «бо вона любила мене перше, ніж дізналася, що я король». «А з того часу, як знає?» «Ну, з того часу, як знає», – сказав Карл з зітханням, яке доводило, що його криваве царювання було йому часом тяжке. «З того часу, як знає, вона ще любить мене. Отже, сюди». Король тихенько наблизився і приторкнувся до розквітлої щоки молодої жінки поцілунком, легким, як дотик бджоли до лілії. І все ж таки молода жінка прокинулась. «Карле!» – пробормотіла вона, розплющуючи очі. «Бачиш, – сказав король, – вона зве мене Карлом. Королева каже мені сір». «О! – скрикнула молода жінка. – Ви не самі, королю мій!» «Ні, люба Марія, я привів до тебе другого короля, щасливішого від мене, бо у нього немає корони, і нещаснішого від мене, бо у нього немає Марії Туше. Бог за все дає нагороду». «Сір, це король Наварський?» – спитала Марія. «Він, дитино моя, підійди сюди, Анріо». Король Наварський підійшов, Карл взяв його за праву руку. «Подивись, Марія, на цю руку», – сказав він. «Це рука доброго брата і правдивого друга. Без цієї руки…» «Що, сір?» «Що ж, без цієї руки, Марія, наше дитя сьогодні не мало б батька». Марія скрикнула, впала на коліна, вхопила руку Генріха і поцілувала її. «Добре, Марія, добре», – сказав Карл. «Що ж ви зробили, щоб заплатити йому, сір?» «Я заплатив йому тим самим». Генріх здивовано подивився на Карла. «Коли ти довідаєшся, що я хочу сказати, Анріо, ти знатимеш, про що я говорю. А поки що подивись». І він підійшов до постельки, де спала дитина. «Ех», – сказав він, – «коли б цей хлопчина спав у Луврі, а не в цьому маленькому будиночку на вулиці Бар, багато що змінилося б від того в теперішньому, а може й в майбутньому». «Сір», – сказала Марія, – «не гнівайтеся, ваша величність, але я волію, щоб він спав тут. Йому тут краще спиться». «Не турбуймо його», – сказав король. «Добре спати, коли снів немає». «Прошу, сір», – сказала Марія, показуючи рукою на двері, що вели до другої кімнати. «Так, ти маєш рацію, Марія», – сказав Карл IX. «Будемо вечеряти». «Любий мій Карле», – сказала Марія, – «ви скажете королю, брату вашому, щоб пробачив мені, правда?» «Що? Що я відпустила наших слуг?» «Сір», – сказала Марія, звертаючись до короля Наварського, – «Карл не хоче, щоб йому прислужував хтось інший, окрім мене». «Чорт забирай», – сказав Генріх. «Я думаю». Чоловіки прийшли до їдальні, а мати дбайливо закутала в тепле укривало маленького Карла, що спав міцним сном, якому заздрив його батько, і не прокинувся. Марія теж вийшла до чоловіків. «Тільки два куверти», – сказав король. «Дозвольте мені служити вашим величностям», – сказала Марія. «Ну от», – сказав Карл, – «ти приносиш мені нещастя, Анріо». «Чим же, сір? Хіба не чуєш?» «Вибач, Карле, вибач». «Прощаю, але сядь тут, коло мене, між нами». Марія послухалась. Вона принесла ще накриття, сіла між двома королями і почала пригощати їх. «Правда, Анріо», – сказав Карл, – «добре мати таке місце в світі, де можна пити і їсти, не дбаючи, що попереду тебе хтось інший покуштував вино і страву». «Сір», – сказав Генріх, усміхаючись і відповідаючи цією усмішкою на повсякчасні побоювання своєї душі, – «повірте, що я ціную ваше щастя більше, ніж хто інший». «Отже, скажи їй, Анріо, що коли вона хоче, щоб ми жили і далі так само щасливо, хай не втручається в політику. Надто ж не знайомиться з моєю матір'ю». «Королева Катерина і справді любить вашу величність з такою пристрастю, що може приревнувати вас до всякого», – відповів Генріх, вдаючись до хитрощів, щоб уникнути небезпечної королівської довіри. «Марія», – сказав король, – «перед тобою один із найтонших і найрозумніших людей, яких я знаю. При дворі, а це не мала річ, він обхитрував усіх. Один тільки я, може, ясно бачу, не кажу, що його серце, але його розум». «Сір», – сказав Генріх, «мені прикро, що ви, перебільшуючи одно, маєте сумніви до другого». «Нічого я не перебільшую, Анріо», – сказав король. «До того ж колись тебе зрозуміють». Потім, звертаючись до молодої жінки, сказав: «Особливо влучно складає він анаграми. Попроси його скласти анаграму з твого ім'я, і ручаюсь, що він складе її тобі». «О, що можна знайти в імені такої простої дівчини, як я? Яку дотепну думку може викликати в умі сполучення літер, що ними випадок написав ім'я Марії Туше?» «А, скласти анаграму з цього ім'я надто легко, сір», – сказав Генріх, – «і я не бачу в цьому великої заслуги». «А то, це вже готово», – сказав Карл, – «от бачиш, Марія». Генріх витяг з кишені свого камзола записну книжечку, вирвав сторінку і під іменням «Марі Туше» написав «Je charme tu» і подав аркушик молодій жінці. «А правда», – скрикнула вона, – «це неможливо». «Що він там придумав?» – спитав Карл. «Сір, я не смію вимовити». «Сір», – сказав Генріх, – «ім'я Марі Туше має в собі літера в літеру, перемінивши «і» на «ж», як це робиться звичайно, «же шарм ту». «Справді», – скрикнув Карл, – «літера в літеру. Я хочу, щоб це було твоїм девізом. Чуєш, Марі?» «Ніколи не було більш заслуженого девізу. Дякую, Анріо. Марі, я подарую тобі його написаним алмазами». Вечеря скінчилась. На соборі Богоматері пробило другу годину. «Тепер, – сказав Карл, – на подяку за його люб'язність Марі, ти дасиш йому фотей, в якому він міг би проспати до ранку. Тільки подалі від нас, бо він хропе жахливо. Потім, якщо ти прокинешся раніше мене, розбуди мене, бо нам треба бути о 6 ранку коло Бастилії. Ну, добраніч, Анріо. Влаштовуйся, як хочеш. Тільки, – додав він, підходячи до короля Наварського і кладучи йому руку на плече, – заради життя свого, чуєш, Генріхе, заради життя свого, не виходь звідси без мене, надто ж не вертайся до Лувру». Генріх підозрював в цьому, чого не розумів, надто багато, щоб знехтувати таким попередженням. Карл IX пішов до своєї кімнати, а Генріх, загартований горець, вмостився в фотеї і незабаром виправдав обачність свого брата, що поклав його спати подалі від себе. Другого дня вдосвіта Карл розбудив його. Спав він не роздягаючись, отже збиратися довелося недовго. Король був щасливий і веселий, яким його ніколи не бачили в Луврі. Години, які він проводив у цьому маленькому будиночку на вулиці Бар, були його сонячними годинами. Вони перейшли через опочивальню. Молода жінка спала в своєму ліжку. Дитина спала в своїй колисці. Обоє всміхалися уві сні. Карл з хвилину дивився на них із безмірною ніжністю. Потім звернувся до короля Наварського. «Андріо, якщо тобі доведеться довідатись, яку послугу зробив я тобі цієї ночі, а мені трапиться нещастя, згадай цю дитину, що спить у колисці». Потім, поцілувавши обох у чоло і не давши Генріху часу ні про що спитати, сказав: «До побачення, ангели мої», і вийшов. Генріх пішов за ним замислений. Коло Бастилії їх чекало двоє коней. Їх тримали за воздечки дворяни, яким Карл IX призначив там зустрітись. Карл зробив Генріху знак сісти на коня, скочив у сідло, виїхав садом арбалет і поїхав зовнішніми бульварами. «Куди ми їдемо?» – спитав Генріх. «Ми їдемо», – відповів Карл, – «подивитися, чи для самої тільки пані де Конде вернувся герцог Данжу, і чи в серці його чистолюбства не менше, ніж кохання, в чому я дуже сумніваюсь». Генріх не зрозумів нічого в поясненні. Він їхав за Карлом, не кажучи нічого. Коли вони під'їздили до Маре, і перед ними відкрилася за палісадів уся та частина міста, що звалася тоді передмістям Сен-Лоран, Карл показав Генріху на якихось людей, що їхали верхи в сивому вранішньому тумані перед навантаженим фургоном, закутані в великі плащі із хутряними шапками на головах. Помалу наближаючись, люди ці ставали видніші, і тоді серед них можна було побачити чоловіка в довгому коричневому плащі і французькому капелюсі, що їхав верхи, як і вони, і розмовляв з ними. «Ага», – сказав Карл, посміхаючись, – «я так і знав». «Сір», – сказав Генріх, – «я не помиляюся, цей вершник у коричневому плащі – герцог Данжу». «Він самий», – сказав Карл IX. «Відійдь у бік, Анріо. Я хочу, щоб він не бачив нас». «Хто ж ці люди в сірих плащах та хутряних шликах?» – спитав Генріх. «І що в цьому возі?» «Люди ці», – сказав Карл, – «польські посли. А у возі корона». «А тепер», – сказав він далі, пускаючи коня галопом і повертаючись до тамбурської брами, – «їдьмо, Анріо. Я бачив усе, що хотів».